Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra ala nahjihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet, tamam. Haliste ve abe sahiha ve tezamahu. Evet, ne demek haliste ve abe sahiha? Acaba sahihin tamamı Buhari ve Müslim'de toplanmış mı? En son ders onu almıştık. Sahihleri almıştık. Bütün hadisler bununla toplandı mı yoksa toplanmadı mı? Yoksa bunların dışında gerekli başka sahih hadisler var mı? Lem yestev'ibil Buhari ve Müslim sahiha fi sahihayhima. Evet, Buhari ve Müslim bütün sahih hadisleri iki sahihe toplayamamıştır. Yani o ikisi, evet, bütün sahihler bunlardır diyebileceğimiz eser değil. Bunlardakiler sahih ama bunların dışında da sahih hadisler var, almadıkları. Ve letezemâhu. Fakat kâle Buhâriyum. Buhâri dedi ki, mâ edekaltu fî kitâbil câmi'i illâ mâ sahih. Yani ben bu kitabıma ancak sahih ne hadis varsa onu koydum diyor. Ve terettü mine sihâhî le hâlil tûlî. Yani bazı sahihleri de halin uzaması sebebiyle terk ettim ben diyor. Ve kâle Müslim. Müslim dedi ki, leyse kul şeyin endî sahihun ve da'atuhu hâhuna. Müslim diyor ki, buraya koyduğum her şey, yani benim yanımdaki bütün sahihler buraya koyduklarım değil. Evet. Ha, ben ümmetin icma ettiği sahihleri koydum. Yani çünkü bazı sahih hadisler de var. Kimisine göre şeyken, sahihken, kimisine göre de hasendir. Bu yüzden Müslim tamamını koymamış. Buhari de tamamını koymamış. Hangisini koymuşlar? Üzerinde ihtilaf edilmeyen ümmetin sahihliğine icma ettiği hadisleri koymuşlar. Evet. Tabii şöyle bir şey söylenebilir. Bu, o zaman bu söz, Müslüm'ün bu sözü şunu gerekli kılmaz mı? Buhari Müslim'de hiçbir hasen hadisin olmamasını. Çünkü madem ümmet üzerine icma ettiyse sahihliğine. Burada şöyle cevap verilir. O kendi arkadaşları ve ashabı çevresinde arkadaşlarının ve ashabın, hadis ehli olan arkadaşlarının ve ashabının üzerine icma ettiği, sahihtir dediği hadisleri koymuş. Çünkü hani bütün ümmetle karşılaşması, o hadise dair tenkitlere vakıf olması tabii ki beklenemez. O yüzden Buhari ve Müslim'e yapılan, daha önce de izah etmiştik, tenkitler hep ne yapardı? Hadisleri sahihlikten hasen derecesine indirirdi sadece. Evet. El-Fatihuma şeyun kesirun el-Kayyum mine sahihin. Onların hani bıraktığı, Fatihuma fatih kaybetmek değil mi? Onların bıraktıkları şeyler çok mudur, az mıdır sahihten? Kâle el-Hâfız İbn-i el-Ahram lem yefuthuma yefuthuma illel-kalil illel-kalil. Onlar az bir şey terk etmişlerdir diyor. Unkire hâzâ aleyhim. Evet. Ve sahihu ennehu fâtehuma şeyun kesirun. Evet. Sahih diyor, hani çok şeyin bırakıldığı sahih hangisi? Fakat nukile anil Bukhari'yi ennehu kalem. Ve matratu mine sıhhahi ekseru. Ve kale ehfazum mi'ete elfi hadisin sahihin. Kaç tane ezberlemiş? Mi'ete elf? Yüz bin. Değil mi? Yüz bin. Hadisi ezberlemiş sahih. Ve mi'ete elfi hadisin gayri sahih. 200 binde sahih olmayan hadis biliyormuş Bukhari. Toplamda ne yapar? 300 bin hadis yapar. Ama sahihine bakıyorsun, kaç hadis var? Kaç hadis var Buhari'de? En fazla 5000 hadis var. Diyeceksin, o zaman nerede bu kadar geri kalanı? Çıkarmamış ki hepsini. Yani o kendi ulaşabildiklerini kadar çıkarmış. Çünkü sünenler var. Tirmizi, Ebu Davud, Nesai değil mi? Ahmed'in Müsnedi var. O eserlerde de birçok Buhari Müslim'in tahric etmediği hadisler var. Evet. Kem aydetul ahadisi fi kulli minhuma. Nedir bunların adeti her birinde? El-Bukhari yu cümletu mafiyi seb'atu elfin ve mi'atani ve khamsatu seb'una hadise bil mukarrarati. Tekrar edilmiş şekilde Bukhari'deki hadis kaç taneymiş genel olarak? Seb'u alafin 7000, mi'atani 7200, khamsatu ve seb'un 7272 ve hamsatu ve sebaun 72. Kaç taneymiş? 7272 hadis var. Yani tekrarlarla beraber 8000 hadis, yuvarlak düz hesap. Evet. Ha, tekrarlar çıktığımız zaman 4000 hadis var Buhari'de. Müslim cümletü mafihi isne aşırı elfen bil mükarrareti. Tekrarla beraber kaç hadis varmış? 12.000. Ebi hasfil mükarrareti nahvu erbeti el alaf. Ha, ondaki tekrarları da çıkardığınız zaman kaç tane aslı? 4000 hadis. Yani Buhari ve Müslim'in tahric ettiği hadislerin adedi 4000 olmak üzere toplamda 8000'dir ama onun gerçek rakamı 8000 değildir. Çünkü ikisinin ortak rivayet ettikleri var, ortak rivayet etmedikleri var. Anlaşıldı mı? Birinin çıkardığı, diğerinin çıkarmadığı. Allahu alem o da takriben 6000-7000 hadis yapar. Çünkü onların ittifak ettiği hadisler çok fazla değil yani. Evet. Necidi. Nerede buluruz diyor geri kalan sahih hadisleri. Yani Müslim ve Buhari'nin tahric etmediği geri kalan sahih hadisleri nerede buluruz biz? Meşhur kendisine dayanılan kitaplarda buluruz. İbn-i Huzeyme'nin sahihi yani bu bapta şöhreti çok insanlar arasında olmasa da sahih kabul edilen şeylerden bir tanesidir. Yani kaynaklardan bir tanesi de İbn-i Huzeyme'nin sahihi vardır. Evet. Ve sahih İbn-i Hibban. İbn-i Hibban'ın aynı şekilde vardır ama tabi İbn-i Hibban nedir? Rical ilminde zayıf olduğu için hadisleri sahihlemekte nedir? Tesahül vardır onda. Kolaylık göstermiştir yani. Ve Müstedrek'il Hakim. Hakimin Müstedrek'i de aynı şekilde sahihleri barındırmıştır. Ve Sünnel Erba'an. Dört tane sünnet kitabı hangisi onlar? Sayın Ebu Davud. Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace. Dört hadis kitabı sünen bunlar. Darukutni'nin süneni var. Sünenin Beyhaki zaten en genişi. Sünenler arasında en geniş çaplı Beyhaki'nin sünnesidir. Ve buna benzer başka hani sayılmayan da kitaplar vardır. Yani kitaplar sadece bunlarla munhasır değildir. Ve la yekfi vücudul hadisi fi hadil kutubi fella budde. Evet. İlla fi kitabin. İlla fi kitabin. Men şerat el akdes. İktisar. İktisar ala ikhraci sahihin. Kesahih İbn-i Huzeyme. İbn-i Huzeyme'nin sahihi gibi diyor. Sahih çıkarma noktasında şartları kısa tutan. Yani. Burada bir saniye. Heh. Diyor ki bu kitaplarda her bulduğun hangi kitaplar? İbn-i Hibban, Müstedrekul Hakim, Sünenel Arba'a nedir onlar? Ebu Davud, Tirmizi, Nesai İbn-i Mace. Bunların her biri sahihtir çıkmaz. Yani her biri sahih olarak telakki edilmez. Çünkü orada hasen hadisler de var. Ulemanın tenkit ettiği. Ancak diyor İbn-i Huzeyme'nin ki müstesna. Niye İbn-i Huzeyme çok kısa tutmuş? Dar tutmuş yelpazeyi ve sadece sahih olan şartlara uyanları almış yani. Evet. El kelamu ala müstedrekül hakimi ve sahih İbn-i Huzeyme ve sahih İbn-i Hibban. Ha, bura çok önemli. Müstedrekül hakim, sahih İbn-i Huzeyme ve sahih İbn-i Hibban hakkındaki söz yani tenkit. Bunlar çok önemli. Ulema geçmişte ne yapmışlar? Böyle tenkitlerde bulunmuşlar ki bunlar... o kitaplara dair alimlerin yaptıkları hatalardı. Çünkü alim de olsalar hatadan münezzeh değiller. Dolayısıyla böyle şeyler bunlara cerh tadil deniyor yani. Hani insanların hallerini bilmek, işte onların isabet ettikleri, kuvvetli oldukları veya zayıf oldukları yerleri bilmek. Bu gibi yorumlar kitaplarda az bulunur. Bunlar çok kıymetli bilgilerdir. Heh. Müstedrekul Hakim. Müstedrekul Hakim huve kitabun zahmun min kesmin. Kutubul Hadis. Yani hadis kitapları arasında çok kıymetli bir kitap. Zekeram muallifuhu fihi ahadise sahihate leti ala şartı şeyhayni ev ala şartı ahadihima. Bu hadis kitabında hangi sahih hadisleri tahric etmiş? Buhari ve Müslim'in şartlarını barındıran hadisleri ya da ya sadece Buhari'nin ya da sadece Müslim'in şartlarını barındıran hadisleri çıkarmıştır. Onların şartlarını esas almıştır kendisine. وَلَمْ يُخَرِّجَاهَا. Evet. كَمَا ذَكَرَ الْحَادِيثَ صَحِيحَةً عِنْدَهُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى شَرْطِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. Ha, kendi katında sahih hadis olsa dahi Buhari ve Müslim'in şartına uymadığı için almamıştır o hadisleri. Zaten müstedrek hadisin özelliği budur. İstedrake dayanmasıdır. Yani Buhari ve Müslim'in sahihlerine yaptıkları rivayetleri başka senetlerle desteklemiştir zaten. Onların şartlarına bağlı kalaraktan başka rivayetlerle o hadisleri kuvvetlendirmiştir. Yoksa kendi katında sahih saydıklarını koymamıştır müstedrekine. Evet. Mu'abbiran anha bi enneha sahihatul isnadi. Ve rubbama zekera ba'del hadisi hadisilleti lem tahisse. Lakinehu nebbehe aleyha. Belki diyor hani bazı hadisleri sahih diyecekti, sahihlemeyecekti. Ancak uyaracaktı ama bu sefer sahih ne olacaktı? Çok zayıf, mütesahil, kolaylık gösterdiği için zayıf bir sahih olacaktı yani. فَيَنْبَغِي اَنْ يُتَتَبَّعَ وَيُحْكَمَ عَلَى الْحَادِيثِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهَا. Yani diyor hadislerin halinin keyfiyetine göre hükmedilir, hükmedilir ve tabi olunur hadislere. وَلَقَدْ تَتَبَّعَهُ الزَّهَبِيُّ وَحَكَمُ عَلَى اَكْثَرِ اَحَادِيثِهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهَا. İmam Zehebi bu kitaba ehemmiyet vermiş, kıymet vermiş ve bu kitaptaki hadislerin çoğunu da sahih olarak hali üzere telakki etmişti. وَلَا يَزَلُ الْكِتَابُ بِحَاجَةٍ اِلَّا تَتَبُّعٍ وَعِنَايَةٍ. Yani diyor hiçbir kitap yok ki ne olmasın o kitapta kesinlikle ne olması gerekir? İyi bir araştırma. Hadisleri iyi bir tahkik ve tetkik. Yani tamam bu kitaplara saygı duyuyoruz. Bu kitapları yazan alimleri seviyoruz. Ama onları haşa günahsız beşerler kılmıyoruz. Şiilerin imamlarına verdiği masumiyet gibi bir masumiyeti biz imamlarımıza vermiyoruz. Allah hepsine rahmet etsin. Onlar güçleri yettiği kadar Allah'tan korkmaya çalışmışlar. Bize de düşen onların bu nakillerine temkinli bir şekilde, ihtiyatlı bir şekilde araştırarak yaklaşmaktır. Sahih İbn Hibban. İbn Hibban'ın sahihi. Hada kitabu tertibuhu muhtara'un. Yani bu kitabın tertibi nedir? Seçilmiştir. Felese muratteben alel ebvabi. Bablar üzerine tertip edilmemiştir bu kitap. İşte abdest babı, namaz babı, oruç babı, zekat babı şeklinde değil. Ve le alel mesanidi. Ya da hani müsnetlere dair, müsnetlerde ne var? Müsnetlerde Abdullah İbni Mesud yazar. Onun rivayet ettiği hadisleri koyar altına. Müsned'in özelliği budur. İşte gene Müsned'de Amr İbn-i As'dan başlık açar. Amr İbn-i As'ın rivayet ettiği bütün hadisler. Amr İbn-i As zekat hakkında da rivayet etmiş, oruç hakkında da rivayet etmiş. Müsned böyle. Diğer sahihler ise bablar şeklinde. Namaz, oruç, zekat, hac. Ama İbn-i Hibban böyle tertip etmemiş. Bu yüzden ne diye isimlendirmiş bunu? Ettekasim, kısımlar, vel envar, çeşitler. O yüzden onun kitabından hadis araştırmak çok zor. Öbür kitaplardan kolay. Niye? Namazla alakalı hadis mi bakacaksın? Namaz babı var. Adam koymuş oraya babı, başlığını. Oraya da hadisi koymuş. Dolayısıyla onun kitabından araştırma yapmak çok basit. Ama İbn Hibban'ınkinde usul yok. Karma karışık yapmış. O başa koymuş, sona koymuş oruç hadisini. Dolayısıyla çok fazla uğraş istiyor İbn Hibban'dan faydalanmak, istifade etmek. Fakat rattabehu ba'dul mutaahhirin. Ha, sonrakiler ne yapmışlar? Biraz kolaylaştırmak için babları bablar haline getirmişler hadisleri. Yani İbn Hibban'ın düzenini değiştirmişler. İbn Hibban'ın kitabını gene olduğu gibi nakletmişler ama bablar haline dönüştürmüşler. İşte kitabın başında da oruç hadisi var. Sonunda da onu bir oruç babı açıp oraya koymuşlar. Bununla alakalı kim yapmış bunu? Musannifuhu mutesahilun fil hukmi alel hadis. Şu dipnotta yazıyor. Huvel emiru alaeddin ebul hasan Ali ibnu Belyan. Kaç yılında vefat etmiş? 739 yılında hicri olarak. O İbn Hibban'ın kitabını bu dediğimiz şekilde bablandırmış ve adını da İhsanu fi takribi İbn Hibban diye isimlendirmiş. İbn Hibban'ın sahihini bablar haline getirmiştir. Evet. Ha, hadisin sıhhatine hükmetmek noktasında bu hadisler derece olarak çok kuvvetli değildir yani. Tesahül vardır. Tesahül deyince ne? Sahil Arapça kolay demek değil mi? Tesahül deyince ne anlayacağız? Hadiste kolaylık göstermiş. Yani bir hadise sahih demekte çok geniş tutmuş şartları. Geniş olunca birçok hadis onun içerisine girmiş. Anlatabilir mi? Ama ne kadar şartları dar tutarsa o kadar da hadis ne oluyor? Daha kuvvetli oluyor. İbn-i Hibban'da tesahül varmış. O yüzden diyor hadislerine dikkat edilir bu konuda. Lakinahu aqallu tesahilen minel hakim. Ama hakimden daha azdır diyor. Hakimden daha azdır tesahül ediyor. Sahih İbn Huzeyme. Yani en sahihlemede şey olan İbn Hibban'mış. Şey hakimmiş. Sonra İbn Hibban'mış. Bir önce ne dedi? Müstedrek hakimden bahsetti. Müstedrek hakim diyeceksiniz o zaman daha zayıf olması lazım. Hayır. Müstedrek hakim Buhari'nin ve Müslim'in şartları üzerine yazıldığı için kuvvetlidir. Yoksa hakimin kendi şartlarına göre yazılsaydı o kitap içerisine bir dünya nakil girerdi. Zaten hakim ölümüne yakın Şiileşmiş. Yani teşeyyüye kaymış. Kafir olan Şiiler babından değil de hani Şialılığın bazı görüşlerine meyletmiş. Dolayısıyla hakim için şey derler. Hani zaten Müstedrek'i tamamlayamamış. Derler ki eğer yaşasaydı Müstedrek'ine Şiilerden de hadisler alacaktı. Hatta bir iki tane hadisin var olduğunu söylüyorlar. Ben çok bu konuda mütemekkin değilim. Ama bazı tenkit yazanları okumuştum. Dediğimiz gibi kolaylık bakımından İbn Hibban şeydir. İbn Hibban'ın sahihi Müstedrek hakime göre daha kolay bir kitaptır ama hakimle İbn Hibban'ı kıyaslarsak İbn Hibban'ın ravilerdeki tesahülü hakim kadar değildir. Hakim ondan daha şeydir. Alim olarak, şahıs olarak. Evet. Sahih İbn Huzeyme. Huve a'la mertebeten min sahih İbn Hibban. İbn Hibban'dan daha sahihtir İbn Huzeyme'nin sahihi. Yani diğer Bukhari Müslim haricindeki sahihler arasındaki en yüksek derece İbn Huzeyme'nin kitabı müstehaktır. Şiddeti taharrihi. Çünkü çok şiddet davranmış seçme noktasında. Hatta innehu yetevaffaku fit tasihihi li adina kelamin fil isnadi. Ya o kadar durmuş ki diyor sahihte. Yani sahihin en altındaki bir isnadı dahi kabul etmemiş yani. Hani sahihin dereceleri var. En alttaki isnadı dahi kabul etmemiş. Çok kuvvetli olacak ki ben koyacağım demiş. Bu açıdan İbn-i Huzeyme'nin kitabı çok değerli, çok kıymetlidir. El-Mustahracatu al-Sahihin. Sahihe yapılan mustahracatlar. Ne istihraç? Şimdi onu anlatacak. Mevzu'ul mustahrac. Huve en ye'tiyel musannifu ila kitabin min kutubu hadisin. Musannifin hadis kitaplarından bir kitaba gelmesi. Mesela Bukhari'ye veya Müslim'e gelmiş bu adam. Bu kitabı eline almış. فَيُخَرْجَ حَدِيثَهُ بِأَسَانِيدَ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَلِيقٍ صَحِبِ Bu hadisleri nasıl tahric ediyor? Bukhari'yi almış eline. Bu Bukhari. Bukhari'nin hadisleri var. Aynı hadisleri kitabın sahibi Bukhari'nin senetlerinin haricinde başka senetlerle çıkartıyor. Aynı hadis. O mesela Abdullah İbni Amr'dan falandan rivayet etmiş. O da Abdullah İbni Mesud'dan filandan aynı hadisi başka bir yolla tahric etmiş. Bu ne yapıyor? Hadisleri çok çok daha kuvvetlendiriyor. Evet. فَجْتَمْعَا مَعَهُ فِي شَيْخِهِ اَوْمَنْ فَقْهُ Şeyhlarında veya üstlerindekilerde topluyor hadisleri. اَشْهُرُ الْمُسْتَخْرَجَاتِ عَلَى صَحِيْهِينَ En meşhurlar bu mustahracat sahiye yapılan mustahracatlar noktasında en meşhurlar. El mustahracu li Ebi Bekir el İsmaili alel Buhari. Kadı İsmail'dir bu. Li Ebi Bekir el İsmaili Buhari'ye ne yapmış? Mustahrac yapmış. Başka senetlerle tahric etmiş o hadisleri. Aynı hadisleri. El mustahracu li Ebi Alanet el İsfirabini. O da Müslim'e dair böyle bir şey yapmış. Ebu Avane diye geçer zaten kitaplarda da genel olarak ismi bu alimin. Ebu Avane de ne yapmış? Müslim'e müstahracat yapmış. El-Mustahracu li Ebu Nuaym'in el-Esbihaniye. Ebu Nuaym da ne yapmış? Hem Bukhari'ye hem Müslim'e müstahracat yapmış. Bu ne yapıyor? Bu kitaplar Bukhari Müslim hadisine çok çok çok daha kuvvetli hale getiriyor. Dolayısıyla ortaya Bukhari ve Müslim'in hadislerine dair tenkitler dahi gelse, değil mi? Bazı alimler tarafından 2-3 tanesine, bu müstahracatlardaki başka senetlerle aynı hadislerin rivayet edilmesi ne yapıyor? Hadisi zaten derecesinden düşürmüyor. Anlaşıldı mı? Yani evet, Bukhari mesela bir tane hadis rivayet etmiş, tamam mı? Kendi yoluyla, senediyle. Bir alim de çıkmış, bunu taan etmiş mesela. Demiş ki, bunda biraz derece bakımından düşüklük var sahihlik noktasında. Anlaşıldı mı? Ama o alim hangi senedi taan etmiş? Bunu etmiş. Mustahracatta aynı hadisi 4 tane ayrı senetle daha çıkarmış. Onda taan yok mesela. Anlaşıldı mı? Mustahracat bu sefer çok çok daha kavileştirmiş oldu Bukhari ve Müslim. Evet. التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة صحيحين. موافقة الصحيحين في الألفاظ. Diyor müstahracatlardaki bütün hani hadislerin sahihindeki Buhari ve Müslim'deki hadisler lafız olarak şey mi olması lazım? Yani muvafakat mı göstermesi lazım? Hani harfi harfine buna dikkat etmez müstahracat yapan adam. Yani bir kelime fazladır, bir kelime eksiktir bu şekilde ama ben aynı konuyu anlatan hadistir. وصلتهم من طريق شيوخهم kendi şeyhlerinden gelen hadisleri çünkü tahric etmişler. Onun şeyhi farklı bir lafızla naklediyor olabilir bunu. Evet. لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ. Evet. Bu yüzden diyor ne olmuştur? Çok az noktada lafızların tefavutu yani birlikteliği sağlanmıştır. Çoğunda farklı farklı rivayetler yani kelimelerin ziyadesi gündeme gelebilir diyor çoğunda. وَكَذَلْكَ مَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُونَ الْقُدَامَ فِي تَصَانِيفِهِمْ Eski müelliflerin diyor tasniflerin ayrı tasnifleri müstakil yazdıkları şeyler vardır diyor bu noktada. Beyhaki gibi. Beyhavi gibi. Şafii bu ikisi de Şafii'dir evet. Onların benzerleri gibiler. قائلين رواه البخاري أو رواه مسلم فقد وقع في بعده تفاوت في المعنى وفي الألفاظ bunlar derler ki Beğavi Beyhaki Bukhari rivayet etti Müslim rivayet etti ama diyor bunların mana ve alfazlarının bazıları mutabakat gösterir anlaşıldı mı müstahraç yapılmış bir hadis naklediyor oysa ki o hadisin Bukhari'deki lafzı biraz daha farklı bir kelime eksik veya fazla ama Beyhaki ve Beğavi diyor ki Bukhari rivayet etti. Mesela kim yazmıştı müstahraç? Li Ebi Avane. Mesela Müslim'e istihraç yapmış değil mi? İşte Beyhaki Müslim'in bir hadisini naklediyor aslında ama Li Ebi Avane'nin yaptığı istihracı naklediyor. O yüzden lafızda tutmama olabilir bazen. Yani mesela bir adam okuyor ki Beyhaki'nin sünenini. Beyhaki orada diyor Revahu Müslim. Müslüm'e müracaat ediyor, dönüyor bir bakıyor ki Müslüm'deki hadisin lafzında ziyadelik ve eksiklik var. Bu demek değil haşa Beyhaki cahilce birine şey yapıyor haşa. İddiada bulunuyor ki o böyle bir hadis nakletti diye. Haşa alimler böyle şeyler yapmaktan uzak insanlardır. O ne yapmıştır demek ki? Müstahraç'tan bir hadis almış. Anlaşıldı mı? Onu Müslüm'e nispet etmiştir. Evet. فَمُرَادُهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمْ اَنَّهُمَا رَوَيَا أَسْلَهُمْ Onların Bukhari, Müslim rivayet etti deme sözlerinden muratları nedir? Aslını onlar rivayet ettiler. Ama bu lafzını istihraçta bulduk mesela. Yani uzatarak böyle söylemiyor. Demiyor ki aslı Müslim'dedir ama biz müstahraçtan şu yolla şu hadisi çıkardık demiyor. Diyor ki ravahu Müslim. Anlaşıldı mı? Bu ince bir nokta, hassas bir nokta. Çoğu insanın bilmediği nokta. Okuyorlar bu alimlerin kitaplarını. Sonra iki tane kitap okuyor. Diyor ki işte Müslim rivayet etmemiş. Siz nerede? Beyhaki'den mesela getiriyorsun rivayeti. Alim sözü yarıştırıyorlar ondan sonra. Oysa ki alim sözleri birbiriyle aslında çelişmiyor yani bu noktalarda. Onlar bir şeyleri irade ediyorlar. İnsanlar bilmiyorlar bu irade ettikleri manada. Devam. Hal yecudu annen kulemin hadisen ve na'zubahu ileyhime. Diyor ki bizim için caiz midir bundan hadis nakletmek ve böyle nispet etmek? Binaen ala ma taqaddama fela yecuzu li şahsin en yenkule minel mustahracati. Diyor ki aslen bizim gibi şahısların böyle mustahracatlardan nakil yapması caiz değildir. Evel kutubil mezkureti anifen hadisen ve yekulu. Ya da bu bahsedilen zikri geçen kitaplardan da hadis nakletmesi gene caiz değildir. وَيَقُولُ رَوَهُ الْبُخَارِي وَاَوْ مُسْلِمْ اِلَّا بِحَلِنْ اَمْرِ Ancak iki şeyden, yani şu iki şart olursa Bukhari ve Müslim'den böyle rivayet yapılabilir. Hani müstahraç üzerinden rivayet. İki tane iş bir araya gelirse. Nedir o? اَنْ يُقَابِلَ الْحَدِيثَ بِرِوَايَتِهِمَا Hadis onların rivayetlerine mukabil olacak. اَوْ يُقَالُ صَحِبُ الْمُسَخْرَجِ اَوْ الْمُسَنِّفُ اَخْرَجَاهُ بِلَغْزِهِ Ya da diyecek ki musannif Adam şimdi ben kitap yazıyorum. Ben işte Elbani değil mi? Elbani sonradan yaşamış bir adam. Muhaddis diye biliniyor. Ne yapmış Elbani? Aynı hadisleri, aynı insanların yorumlarıyla kendi kitap yazmış koymuş. Anlaşıldı mı? Şimdi Elbani kalkıp diyemez ki böyle bir hadis için Ravahu Muslim. Müstahraç'tan aldığı bir hadis. Anlaşıldı mı? Diyor ki o bu iki işi yaparsa olur. Ya diyor rivayetin aslını Müslim'den yapacak Ravahu Muslim diyorsa. Ya da diyecek ki diyor akracahu bi lafzihi. Bu lafızla çıkardılar. Biz bileceğiz ki Müslim'deki hadisin aslını naklediyor. Müstahraç yapamaz diyor. Kalkıp da o müstahraçtaki hadisi bu şekilde rivayet edemez. Müstahraç sahipleri yaptılar ama bunlar caiz değildir. Yapabilirler, caiz olabilir ama bu iki şart birleşerek bunu belirtecek. Yani orijinal lafzıyla böyle derse biz anlayacağız o aslı Müslim'den. Onu zikretmiyorsa bu ihtimaldir ki müstahraçtan olabilir yani. Evet. Fevaidul müstahraçati ala sahihayni. Nedir? Faydası nedir yani? O zaman niye canları sıkılıp mı müstahraç yazmışlar? Fayda görmüşlerdir ki yapmıştır ilim ehli. Nedir o faydalar? Müstahraçati ala sahihayni fevaidun kesiratun tukaribul aşra. 10 taneye yakın faydası vardır diyor. Zekereha Suyuti'yü fi tedribihi. Suyuti bunları sıralamış. Biz sana diyor en önemlilerini burada zikredeceğiz. Onu zikretmeyeceğiz ama önemli olanları zikredeceğiz. Ulul isnat. Uluvul isnat. İsnat ne olur? Yücelir. Çünkü niye? İstihraçla destekleniyor dediğimiz gibi. Az önce anlattığım mesele. لَنَّ مُسَنِّفَ الْمُسْتَخْرَجِ لَوْ رَوَى حَدِيثًا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ مَثَلًا لَوَقَى أَنْزَلَ مِنَ طَرِيقِ الَّذ۪ي رَوَهُ بِهِ فِي الْمُسْتَخْرَجِ. Yani yükselmiş olur diyor. Eyvah. زِيَدَةُ فِي قَدْرِ صَحِيهِ. Sahihin kadri ne olur bu sefer? Yücelir, ziyade olur. Gene benzer bir mana, bir fayda yani. Belki aynı madde olarak da zikredilebilirdi. Hani bu şekilde iki ayrılması pek doğru mudur, değil midir? Allah bilir. وَذَلِكَ لَمَّا يَقَعُوا مِنْ أَلَفَازِ زَائِدَةٍ وَتَتِمَّاتٍ فِي بَعْدِ الْحَادِيثِ. Evet. الْقُوَّةُ بِكَسَتِ الطُّرُقِ. Ha, yolların çoğalması da kuvveti arttırır. Bu da gene bir manada aynı. وَفَائِدَةُ التَّرْجِيحُ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ. Ha, o ne olur? O zaman muarada olursa nedir muarada? İki hadis geliyor birbirine zıt mesela. Aynı meselede. O zaman tercihi neye göre yapacaksın? Bu müstahracın hangisi daha kuvvetliyse, hangisinin yolu daha fazla olursa onu o zaman tercih edeceksin. Ma vel mahkumu bi sihhatihi mimma ravahu şeyhan. He. İki şeyhten, kastı kim Buhari ve Müslim'den rivayet eden hadisin sıhhati noktasındaki mahkum olan hüküm nedir yani? Men rabbina enel Buhari ve Müslim'en lem yudhala fi sahih. İlla ma sahha. Geçti ki diyor Buhari ve Müslim ancak sahihleri almışlar kitaplarına. Ve enel ummete Telakkat kitabeyhima bil kabuli. Ümmet onların kitaplarını kabulle kabul etmiştir. Öyle telakki etmiştir. Fema hiyel ahadithul mahkum bi sihhatiha. Ve leti telakkatha l-ümmetu bi kabuli ya tura. Diyor ki hani fema hiyel ahadis. O hadisler hangileridir ki mahkum bi sihhatiha, sıhhatine hüküm olunmuştur. Velleti öyle ki telakkathel ümmetü bil kabulü. Ümmet onları kabulle kabul etmiştir. Zaten bu açık. Onun dışındakiler. Vel cevabı huve. Enema ravayahu bil isnadil mutasili fevvel mahkumu bisihhatihi. Diyor ki isnatla muttasıl senetle rivayet ettiklerinin sıhhatine hükm olunur diyor. Ve ama ma huzife min mebde'i isnadihi ravin ev ekseru. Ve yusammel muallak. هو في البخاري كثير لكنه في تراجم أبوابه ومقدماتها ولا يوجد ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البتة أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر فهمه كما يلي دامت فما كان منه بديعة الجزم بصيغة الجزم قال وامر وذكر فهو هم بصحته عن المضاف اليه وما لم يكن فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف اليه ومع ذلك فليس فيه حديث راوي لادخاله في الكتاب المسمى بالصحيح. Bir dakika. Şimdi burada anlatmaya çalıştığı nokta anladığım kadarıyla çok hani mütemekkin olmamakla beraber diyor ki bazı hadisler vardır diyor. Hasfolunmuştur isnadın başı. Mesela ne gibi? Ebu Talib'in vefatıyla alakalı hadisler gibi. Mesela orada kim naklediyor onu? Said İbn-i Müseyyib. Said İbn-i Müseyyib kim? Tabi'in. Ne bilsin ki peygamberin huzurunda olan konuşmayı? Öyle mi? Demek ki o bir sahabeden aslında rivayet etmiş. İrsal yapmış. Ya da talep yapmış. Muallak bir hadis. İleride zaten tafsilatı gelecek. Farklı çeşitleri var. Onlar Buhari'de biraz var. Müslim'de bir tane hadis var. Diyor ki bunların bu şekilde olması iki tane şekle dönüşür. Yani bu şekilde bazı hasfolunan noktalar varsa diyor. Orada iki tane iş gündeme gelir. Ya der ki gâle ev emara ev zekara dediği, emretti veya zikretti. O zaman diyor bu hadisin izafe ile beraber neyine hükmü olunur? Sıhhatine hükmü olunur. Ama derse ki böyle denildi. Ke yurva ve yuzkar ve yuhka. Öyle hikaye edildi, öyle anlatıldı, öyle zikredildi. O zaman diyor sıhhatine hükmü olunmaz. Böyle bir ifadeyle. Bakayım ne kadar var. Burayı bitirelim evet. Meratibu sahih. Ha, sahihin mertebeleri. Merra biha enne ba'del ulema'i zekeru esahhel esanidi indahum. Ha, alimler kendi katlarında ne yaptılar? Senetler açısından en sahih olanları zikrettik bunlar diyor. Bunlar geçti diyor bazı alimler. Febina'u ala zalike. Ve ala temekkuni baki şuruti sıhhati yumkinu en yukale. İnne lil hadithi sahihi selase meratibe. Min nisbeti lirricali isnadihim. Diyor ki sahih 3 tane mertebe ayrılır isnattaki erkeklere nispetle. Onlar da şu 3 noktadır diyor. Fe'ala meratibihi. En yüce mertebesi. Ma kana merviyen bi isnadin min sahih esanidi. Ha, senetler açısından rivayet edenlerin en sahih olduğu senetler. Neydi bunun adı? Silsiletü zehebiye. Altın silsileler. Ha. Kemalik'in anlatıyorum hani bilmiyorum ben. Mesela bu kiminkiydi? Buhari'nin. Heh. Buhari'nin altın zinciri bu. Eyvah. Bu da ne derken rütbeten. Ha, bunun altında bir mürtebe daha var. Makene merviyen min tuluki ricali. Min tariqi. Min tariqi ricalin kum enna min ricali isnadil evvelim. Kelivayeti Hammad ibn Selmem. An sabitin an enesin. Ha. Diyor ki senedin en altından en üstüne doğru rivayet edilen isnattır diyor. Ma kana marwiyan min tariq rijalin hum adna min rijal al-isnad al-awwali. Hammad ibn Seleme an Sabit an Enes. Üçüncüyü oku. Bunun daha da altındaki bir mertebe. Ve dün ederken rütbe. Ma kana min rivayeti men tahakkakat fihim adna ma yastufu aleyhim vasfu sikati. Ha, sikalık derecesi vardı değil mi? Hani daha sikalık noktasında daha aşağıda olan insanlar var. Mesela Suheyl İbni Ebi Salih'in babasından, onu da Ebu Hureyre'den yaptığı rivayet mesela. Ha, diyor ki hadisin rivayet olunduğu kitaba nispetle de sahih hadis 7 kısma ayrılır. Önceki taksimat neye nispetleydi? Senedin ricallerine göre. 3 kısım dedi ya. O senedin ricallerine göre sahih mertebeleri kaç çeşit? 3 çeşit. 1 altın zincir denen, 2 yani normalde şöyle düşünün. Buhari hadis nakletmiş. En tepede zehebiyesi var. Altın tartışılmaz. Geriye 2 sınıf hadis kalıyor. Bunlar da 2 sınıf. Sikalık kuvveti çok olanlar, az olanlar. Anlaşıldı mı? Sikalar, yalancılıkları yok ama çok olanlar ve az olanlar olmak da üzere de ikiye ayrılınca toplamda ne yapıyor? Ricallere nispetle taksimatı 3 sınıf, 3 mertebe yapıyor. Ama kitabın nispet, yani rivayet edilen kitaba nispetle o zaman neye ayrılıyor? 7 tane mertebe ayrılıyor. Şimdi elif birincisi. En kuvvetli hadis neymiş? Buhari Müslim'in ittifak ettiği hadismiş. Muttefakun aleyh olan. ثم ما انفرد به البخاري. Sonra Buhari'nin rivayet ettiği. ثم ما انفرد به مسلم. Sonra Müslim'in tek olarak rivayet ettiği. ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. Sonra onların şartları üzerine olan onların tahric etmediği. Kim çıkarmıştı bunları da? Kim çıkardı? Mustahraç değil. Hakim Müstedrek'inde çıkardı. Şeyhayn'in, iki şeyhin şartlarına bağlı kalarak ne yaptı? Onların çıkarmadığı sahihleri çıkardı Müstedrek'te. Sonra Buhari'nin şartı üzere olan ve Buhari'nin çıkarmadığı hadistir. Sonra Müslim'in şartı üzere olan ve Müslim'in çıkarmadığı hadistir. Sonra da bunlardan sonra geri kalan sahihler İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban gibi onların şartının haricinde olan ve başka alimlerin şartı üzere olan İbn-i Huzeyme gibi, İbn-i Hibban gibi ya da bunların şartının dışı işte yani. Hani bunlar da artık son mertebe. Bunlar neye göre dediğimiz gibi zikrolunan kitabın nispetle sahih hadisi 7 sınıftır. İsnattaki ricallerin keyfiyetine göre de kaç kısımdır? 3 kısımdır. Devam. Şartu şeyheyn. Peki nedir o şeyheynin şartı? Yani Bukhari ve Müslim'in hadislerde aradığı şartlar ne? Normalde sahih hadisin şartını yapmadık mı zaten? Ha, ne o zaman şimdi anlatacak. لم يفسح شيخان عن شرط شرعته أو عيناه زيادة على شروط متفق onlar müttefik olan bu 5 şartın üzerine ziyade yapmışlar kendileri. Anlaşıldı mı? Zaten o 5 şart olmazsa olmaz. İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban, onların sahihleri dışındaki bütün sahihlerde de zaten bunlar ne olmuş? 5 şart olmazsa olmaz olmuş. Ama Buhari ve Müslim bu 5 şarta yani kendileri de şartlar ekleyerek daha da kuvvetlendirmişler hadisleri. Lakin el bahisine min ulema'yı zahara lehum min tetabbu'i vel istikra'i li esalibihima ma'lanehu kulu minhum ennehu şartuhuma ev şartu vahidi minhuma. He, ancak diyor alimlerden araştıranlara diyor zahir olmuştur ki usluplarının işte birbirine tabi olması, işte şartlarının bazen mutabakatı gündeme gelmiş. İşte hani ikisi de ziyade şartta ittifak etmiş. Bazen ziyade şartta ayrılmış. Biri şart getirirken diğeri şart getirmemiş. Ve asr-ı makile fî zelke enel murade bi şart-i şeyhayni ev ehadihima en yakunel hadisu merviyen min talik-i rical kitabeyni ev ehadihima ma'a mera'ati keyfiyeti illeti iltezemeha el-şeyhani fi rivayeti anhum. أن يكون الحديث مروي من طريق رجال الكتابين hadisin bu iki kitaptan gelen ricaller yoluyla rivayet edilmesidir ev ahadihime ya da onlardan biriyle ma muraatil keyfiyeti illeti iltezeme şeyhani fi rivayeti anhu. Ha, burada şartları vermemiş yani özet olarak tanımını yapıyor diyor ki iki şeyhin veya o iki şeyhten birinin o 5 şartın üzerine ziyade yaptığı şartlardan birini barındıran hadis şeyhanın iki şeyhin şartlarını barındıran hadistir diyor. Ama vermemiş o şartlar hani ziyade neler? Burada zikretmemiş. Evet. Ha, muttefekun aleyh hadisi sözünden kasıt nedir ulemanın katında? İza kale ulema'ul hadisi an hadisi muttefekun aleyh fe muraduhum ittifaku şeyhayn. Ha, hadis ehli derse ki muttefekun aleyh Buhari ve Müslim mana ifade edilir. İttifaku şeyhayn ala sıhhatihi. La ittifaku ümmetin ittifakı değildir, iki şeyhin ittifakıdır, o anlaşılır. İlla en İbn-i Salah. İbn-i Salah biliyorsunuz hadis usulünde mütemekkindir. Otoritedir yani. Ona dönülür hadis usulünde. İbn-i Salah ne diyor? Lakin ittifak el-ey ümmeti aleyhi lazımun min zelike ve hasilun ma'afı. Tabi ama hani Buhari ve Müslim'in ittifak etmesi de lazımı nedir? Ümmetin ittifak etmesidir. Niye? Ümmet zaten İttifakla kabul etmiş ki bunlar sahihtir. Öyle mi? Onların kitaplarına ittifak edilince dolayısıyla onların rivayetleri de ümmetin üzerine ittifak ettiği hadisler oluyor bu manada. لِيْتِفَاقِ الْاُمَّةِ عَلَى تَلَقِي مَا اِتِّفَاقِ عَلَيْهِ بِالْقَبُولِ Eyvah. Ya tabi bazıları diyorlar muttefekun aleyhten geçmiş ulema daha farklı şeyleri kastediyordu. İşte Ahmet'in müsnedini falan kastediyordu gibi şeyler söylüyorlar. Bunlar geçmiş ulemanın yani ıstılahlarıdır. Her dönem ulemasının ıstılahı değişiktir. Asrımızda muttefekun aleyh lafzı sadece Buhari ve Müslim için telakki edilmiştir. هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزاً؟ Sahih'in aziz olması şart mıdır diyor. Aziz olması, aziz hadis olması. El kavlu sahih enhu la yushtaratu fi hadisi sahihi en yakuna azizen. Şart değildir sahih hadisin aziz olması. Bi mana en yakuna lehu isnadani. Yani iki tane isnadının olması şart değildir. Bir tane isnad yeterlidir yani. İsnad ne? Yani senet var yani. Bir tane senet var ama. لأنه يوجد في صحيحين وغيرهما حديث صحيحة وهي غريبة. وَاَشْتَرَتَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ Bazı alimler bunu şart koşmuşlar. Demişler aziz olacak. Tek olduğu zaman olmaz. كَ اَبِي عَلِي بِنِ الْجُبَّائِ الْمُعْتَزِلِينَ Mu'tezile'nin imamlarından biri bu. وَالْحَاكِمِ Hakim de mesela ittifak etmiş. Mu'tezile ile Şia'ya yakın zaten. Hakim büyük ihtimal bunlardan etkilenip ufaktan Şiiliğe kaymış olabilir. Allahu alem. فَقَوْلُهُمْ هَذَا خِلَافُ مَا اِتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْاُمَّةِ Ya diyor, ümmetin üzerine ittifak ettiği söze muhalefettir, itibar edilmez. Çünkü zaten Mu'tezile'nin ihtilafı ehli sünnete muteber bir ihtilaf değildir yani. Hakimin de kalkıp bu konuda Mu'tezile'ye muvafakatı, hani bunu geçerli kılmaz. Dediğimiz gibi bu ihtilaf muteber bir ihtilaf değildir. Hadisin sahih olması için aziz olması şart değildir. Tek isnat dahi yeterlidir bir hadisin sahih hükmüne varabilmesi için. Burada kalalım inşallah. Hasan hadisten devam ederiz inşallah. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.